bir yersizlik dosyası diyor, mecliste komisyonlardan 3 seneye tutmuyor. 3 sene. 3 seneye kadar eskiye diyemediği tarafına gidiyor. Ne diyor kardeşim? Zavallı memleket var. Vallahi yazık. Yazıksın memlekete. Yazıksın memlekete kendiler. Öyle bir nesil yetiştirdiler ki, zaman zaman bunu söylüyoruz. Namaz kılanlarla alay ettiler. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Namaz kılan bir memur, amir olamadı. Namaz kılan bir subay kesinlikle yüksek mevkilere, yüksek rütbelere getirilmedi. Namaz kılan bir üniversite eğitim görevlisi vallahi profesör olamadı. Dinini yaşayan bürokratlar yükselemedi, terfi alamadı. Orduda namaz kılan bütün subaylar atıldı. Başını örten mamur hanımlar görev başından atıldı, çekildi, uzaklaştırıldı. Müslümanlara eza edildi, ceza verildi. Ben için içindeyim, 1980'den sonra 12 Eylül askeri harekatından sonra 14 sene mahkeme dolaşıp 48 ayrı mahkemede yargılandım. Ya Allah'ın ayetini okudun lan diyor. Allah kim istiyor bana saldı? Ya Allah'ın ayetini okudun diyor. Ulan nefeste diyor, Atatürk ülkeleri hakimdir. Allah'ın kitabı ne oluyor diyor bana. Savcı bunu söylüyor, askeri savcı. 48 mahkemeden geliyorum vallahi. Cumhuriyet savcılarının laikliğe altını konuşmaktan dolayı hakkımızda istedikleri hapis cezası her zaman söylüyorum. 328 sene toplam tutuyor. Buna zulüm, buna rezalet, buna vahşet ya. Dünyanın hiçbir yerine böyle bir memleket olamazsınız. Fikir yasak, düşünce yasak, konuşmak yasak, kitap yazmak yasak. İnandığı gibi konuşmak yasak, inandığı gibi yaşamak yasak. Böyle memleket olur mu? 21. asra gidiyorlarmış. Cehennemin dibine gidin. Efendiler, vicdanlardan imanı, İslam'ı kötü bakmaya çalıştılar. Şimdi, bu noktaya gelmişken, Kur'an'dan, Kur'an'ın hemen baş tarafından bir ayet size arz edeyim. Kur'an'ı asar atmaz, karşımıza hangi sure gelir siz söyleyin? Sûret-ül Fâtiha, Fâtiha Sûresi. Arapça, fetih demek, açmak anlamına geliyor, fetih. Açmak. Bundan dolayı Araplar anahtara, kapıyı açan anahtara ne diyorlar bir söylesin? Miftah. Miftah, kapıyı açan anahtar demek, miftah. Bak fetih kelimesini geliyor. İşte Kur'an'ın açılışını yapan sureye ne diyorlar? Fâtiha Sûresi. Açılış yok. Açıyorsun Kur'an'ı hemen karşına Sûre-i Fatiha çıkıyor. Fatiha Sûresi 7 ayettir biliyorsunuz. 7 dehşetli ayet. Mesmele ile başlıyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evvela Allah kendisini tanıtmaya başlıyor. Fatiha Sûresi'ndeki baş taraftaki ayetler Allah'ın tanıtımını yapıyor. Tanıtım. İtekmeyin mi sıra bunu? Bir fabrika ürettiği malları ne yapmadan satamaz siz söyleyin? Tanıtmadan satamaz, tanıtım. Allah-u Teala da açıyorsunuz Sûre-i Fatiha'yı, Asis Sûresi. Hemen baştaki ayetlerle kendisini tanıtıyor. Ne diyor? Elhamdülillahi, Allah'a hamdü sena olsun. Nasıl bir Allah? Rabbil alemin. Bütün alemlerin Allah'ı. Bu bir tanıtımdır. Devam edelim. Nasıl bir Allah? Er-Rahman. Bütün kainata rahmetini yaymış olan bir Allah'tır. Daha Er-Rahim. Ahirette yalnız mümin ve Müslümanlara rahmet edecek olan Allah'tır. Rahman dünya içindir. Rahim siz söyleyin. Ahiret içindir. Devam edin. Maliki yevmiddin. İşte bütün mesele burada. Malik demek sahip demek. Malik. Ben buranın malikiyim diyor adam. Malik sahip. Yevm Arapça gün demek, zaman demek, vakit demek, hesap demek. Din burada